رخي ويلحق به فعال مصدرا معرفة مو تقدير كنا شده فعال وزن ده فعال وزن مولي رخانا لا تقل غير كسما حرفي يو كذن فتر شاكم يو شب مرادي عمر صراو آخر اسم فعاو اسم فعلو سرعو اسم فعلو ومنيو تشفك انا لويت ويلحق به ولحقت به ایدیخ فعال سرکیم چی پا منا دی چا سرکی؟ نا دی امر سرکی چیم دی بھئی دیکھا نا چی دا اسم فیل دا ملحق دا دیخ سرک فعال آخا فعال ملحق دا دیخ سرک فعال پا خال دکون دی فعال شی مزدرن معرفتن چا مزدر وی معرفا چی مزدر معرفا وی بھئی دیکھا نا دا دیخ سرک ملحق دا بھئی دیکھا نا لکا ترنگی چی دا مخش ممنی دا ترنگ دا سدا ممنی دا مطلب دا تو بے نشر سر لحق تا کفا جار بمان الفجور ہے نی فجار منا چا سرا دا الفجور تا فجور مزدر دا معرفہ دا پچا سرا علیہ السلام زکر دا الفجوری پر دیکھا نا تا منا دا مزدر معرفہ سرا چیکن دا دیکھا نا الفجور چاہتا ہے لشی کھا نا معصیت وہ گناہ کر لیتا ہے لشی کھانے گا دیکھا نا دا اندا چیکن دا دیکھا نا دا فعال ہے دا خا دیکھ سرا ملحق تا چیکن دا تیرے تھا نا ویلے زکر چی دیکھ سرا ہے مناسبت تا چیکن دا دیکھا نا لکا پوس فعال ہے دیکھا نا چی آخا غارا دا خا مثال کا دہا نزال ہے دب منا دے کیا سرادا منا دے فعال ہے سرادا دن کے چکم دی دفع جار ہے دب منا ایسا سرادا تو وہاں دے فعال ہے دا دب پہ دیکھا نا اچھا کیم منا دے امر سرادا دے دیکھا نا آہا نزال ہوتا رہا دے اب منا ہے آپ وہاں دے کیا سرادا فعال ہے وہ دفع جار سے مزر مارے فعال دا آتا جہنگی ندیر سر مصبت تا وزنن چی سمجھے تشوہ کھانا وزارن کی عادلانا لکا آغا چی کم نظالے چی المعبول دا دے این زلنا ایچا نا معبول دا تراکی المعبول دا ایچا نا اترو کھانا دارن کی دا خفاجاری المعبول دا دے الفجور نا ایچا نا معبول دا ندیر مصیغ سر مصبت و وزنن و عادلان سرے کھانا آخو ممنی و دا سر جی سمجھے ممنی سر تشوہ کھانا سنیب او صفتا للمؤنث او صفتا للمؤنث صفتا خالدا اطب دب چا مونده چا خطب ده صفت عدد ده فهم مصدر معرفت المدية تشبك هنا نداسي بشيش ويلحق به فعال صفت للمؤنث تشبك هنا ايه فضي بيك شير ده شو ملحق ده ده پوسترا فعال فخال ده كون ده فعال شير شو صفت ده ده فورا مؤنث ده فورا نعم ذاكرا فعال يا چه كون ده ده كانا ملحق ده ده فعال شير شو مراد امر سر ده ده كانا چاها صفت ده ده فورا ده مؤنث ده فورا سامت نقو يا فساقه یا فساق ہے دا فساق منا چاہتا ہے بیمانا فاسقاتین دا فساق منا چاہتا ہے فاسقاتین کو چاہتا ہے والا شفاسقا شدہ فساق یا دامانا دو شفاسقا یا فساق ہے وہ فساق شدہ ہنوی دیتا ہے دا دیر سارا ملحق تا دکر چی دیر سارا مناسبت تا وزنن وہ حدلن لکا آغا چی کم دی بدے کانا نزالے ہاں بدے کانا اپا وزن دے فعالے دا کانا وہ دا فساقی اپنا وزن دے چا دا فعالے دا لکا آر معبول دا دے کانا دانگی دار معبول دا فساقی چانا فاسقا پون نا ایچا نا رب نی دیکھا شا مناسی بوتی ہو دیکھا سارا آخو چی کنی ممنی ہو دا واسا شو چی کنی ممنی شو تشوہ کانا وہ بل مثال در کبھی وہ یا لکائے بے مانا لاکی آتین سرے کانا وہ غلیلے سرے کانا تمہنا ایچا سارا دا جلاتی آتنا کسن چاہتے ہیں زلیل شدہ جی ہوں گے چاہ دیکھا نا پکا رزیلہ او علم للآیان د عالم ناصر د پچان دا سب دا پیغه پوس مزر ماده پنده مده خطب دا کپی مده عطب کریا کپا دا قریب صفت مده خطب کریا نیلون دیکھنے با ویلحق بهی فعال علم للعیان مؤنسر نفو بیده وملحق تا چی کنگی بده کانا دیغه پوس چا فعال کمان الامر سر حوی دیکھنا کیم؟ ویچ ملحق تا چرا فعال پا خال دکون دی فعال شا علم شا علم للعیان المؤنسر تے دیغه زوات مؤنسر آگی دی پورا چا دی پورا؟ دی کانا چی دی زوات مؤنسر دی پورا نوم نی دی کانا آغا چی کنی ملحق تا دیغه سارا جیش نی پا بیناش زانت؟ دو دا کتاس کو عرضی چی ویچ علم دی عیان مؤنسر آیا ح ترکیز چکیم فعال نوم دے جیرے دے پورا بھی آدھے ساوی جکن دے ببنی بھی کھنا دے کھنا وہ کہا دے گو دے پورا نومو دے بیاہا نیوی مومنی پھر دے کھنا حالانکہ چکو دے پورا نومی آسا جکن دے یہ دے پورا جو بدا چی پتا آیان شد علی افلام جنسی دے سرکے دے وہ دا علی افلام جنسی جمعیت پا تیلا بھی تو با تیلا بھی ہم نے داس منا شکا چی عالمن للعین المؤنسہ پہ تو بے کھنا للعین یا عالم یہ چیز میں پہلے کہنا دیکھے عین دے پورا دس عین چاہ سے معنی سوی جنگی بدا آسا جتنی ممنی لہم کہ قطان و غلادے و حزارے یعنی قطان پہلے کہنا دا دی ورسل دے پورا سا نوم دا جتنی و غلادے پہلے کہنا دا دی ورسل دے پورا سا جتنی نوم دا پہلے کہنا و حزارے دا دی ورسل دے پورا سا جتنی نوم دا دا دوا خو نمیاد دیده کسی ده پر آخو دو مانو خو فیده کنه و دا خزاره دا غنو رسی سری آتول معنیس دی جنده خو بیده کنه مونسات سمایی ها جنده ایسا بیده کنه ندا چکمو بیده کنه این دا قطانه بیده کنه دا این دا ملحق دا دیخ سارا جنده خو بیده کنه زکر چه مناسبت دیخ سارا پسیر چه مناسبت تا و وزن شه لکا نظار مناوی وزن فعاله دا کنه دان کی قطام غلاب خزار وزن دے چا بندے دا و دان کی پادر شل قطام دے چار ما گل دا دان کی قطام ر مدد قاتمتون نا چنا و غلاب دے چا نہ کی غالبا تون نہ چھ ہندی فرے تھنا و خزار فرے تھنا دا دے ہے فرے تھنا خزار تون نہ چھ مثال کا ہر وہ خزار ہندی فرضی مثال کا تشوا کنا نہ دا قطام دے واسطہ دا وقت کنے بیرے کنا بیرے کنا لیوانے وچ چل بھی اک کنے و دے پنا ندا چکم دے بدے کانا دا یہ دے پر بدا قطع میں سو نوم سو سن دے دا غلابے چکم دے بدے کانا دا بلا سزا ہوا چکم دے بدے کانا سربار سزا ہوا چکم دے بدے کانا وہ دے کانا پارا سزا دے دو بختا ہوا چکم دے کانا بدے کانا وہ پر ذرا ورہ دے ہوا چکم دے ندا کا غلا جنو میں سکسے شو چکم دے کانا بدے کانا بدے کانا بہر خل بدے کانا دا سکس مفاقہ رغل فعالے سکس مرغ سلویر یو ایسا میں پھیل چا مانا ایسا سا رہی ہاں دمان بلکی میو چا مزر ماری فائی بلکی میو چا جفتی چا گی مانا چا بلکی میو نوی چا وحاز سلاخت لیست من اصحاب من اصحاب اسماء الفاظ و انما ذکرت رہونا للمناسبات ہے تو پھر و هذه ثلاثه ليس من اصحاب الفعل ده شراب سوال فتا ايه شراب چه دا دري كيم كيم چه ما زر ماري فادا و كيم صفت تا چه دي غنبه لكنا و دا موانس تا پرا و بچه دا سرا علم دا آجار مثلا دا دا دري و خود دا اسماء الفعل لنا دي قدی لیکن اسماء الفعل نشو بدا جکن دي شراش و ترست جکن دي چه بدا مثلا نفو بخد اسماء الفعل شو بلی رو رو دا خوریج دي بخد نانا سر کرا بخد بلی چارا من دا دس ما فالی چکم دی و تو خو غیر دس ما دا خو جا دس ما فالی نا می دا خو خورید دی بخش ناو بجیم دی تشوا کنا اقبال موزون خو بینو بودی چکم تشوا کنا می دا چکم بیده کنا و این ما ذکر دهونا دی مناسباته دا جواب تا اشارا دو تا چا تا اشارا دو چو بشتا تا ذکر سود دو دکی دا اشارا دو واجنا مناسبت دو واجنا می دا چی دا چکم بیده کنا دا دو تا کچی مصنف دکل دا خو دا مناسبت دو ویچا سارا چکم دی دیکھے فعالے سیت مسئل ہو دے سر سو جیسن دی مناسبتو دے مناسبتو ویسا ایسا جیسن دی دو تا کسی ایسا دے پشن چی ویچی پا خبرا پیر خبرا شی کانا بے دے کانا ندا چکمو بے دے کانا دیکھے فعالے خوی اس مسئل ہو کانا دیکھے سر مناسبتو دیکھا وزنو ہو ادران جیسن دی دیکھے مناسبتو ویسا ایسا جیسن دی دا دے پشن پتہ ہے کنا فصل دا بل پنزام فصل دے چکم دے وہ پنزام قسم دے ممنیات نہ دا آجے تھا وہ شاہی پتہ ہے کنا پنزام قسم الاسواتو سرے اسواتو تو تکا دا الافلام جنسی دی الافلام جنسی دی میرے تھا دا بچے لگے چکم دے اسواتو کنا بے دے کنا لکہ چھے تعریف ہوتا تعریف کو کنا تعریف ہو دے افراد نوشی جمع خوبے دے کنا دا افراد کنا تعریف ہو دے شاہ سی جنسی زکا چکم دے اس پہ داتی ہوئے چھے اللہ اسواتو یعنی جین سے سوت سر کے جین سے سوت تو یہ کنا دا کلو لفظیں چھے دا ہر اختلاف تے نفات چھے دا ہر احل لفظ دا کو کیا بھی چھے شکایات وہ نکشو آئی بھی پیر سارا من ذکر شکایات اسے پیر شیطر رسے چھے دا چاپو پیر شیطر نظام دا چھے دا ہر لفظ دا کو کیا بھی چھے پو پیر شیطر شوی پیر سارا تو یہ کنا صوتون دیوا وزو سرکے میرے کانا دیو مرغو یا دی زنوال یا دی بچہ دی مرغو سکے چکم دی میرے کانا دیو لفظ را سکے تا ہاں پو پیشے کے نقلی کے حکایاتی کے کشپا کانا دی بچہ دی آوزو پیجا پیو لفظ را سکے چکم دی دی پو پیشے کے میرے کانا وہ دی کے چکم دی پا حکایات کے وہ نقلی کے چکم دی کا غاق کغاک لے سوتل ہو رہا ہو میں دیکھا نا لکغاک اوپسا میں دیکھا نا چی دا حکیت تا ایسا جا وزا دے کرا سرکے میں دیکھا نا چی تا دے کرا دا وزا با پیشے کے بسرکے دے چی کرا سرکے کو غاک غاک دا سے کو کنو کو چیز میں دیکھا نا یعنی دا خیر سے چکن دا غاک دا یو لفظ دا چکن دے خو بے دیکھا نا خدا چکن دیتا دا جان دا حکیت پر دیسا حکیت کر دیتا نا جا وزا دے کرا سے نا چکن دے خوبی لے کھانا او سویتا بہن بہائمو یا وہ کے درشی پیسر زناورے تھا سرکے دا دو قسم دا سو چیزی یا وہ کے درشی پیسر چاہتا زناورے تھا یا زناور دے کشنولے یا زناور دے چگولے یا زناور دے بللے یا زناور دے چھا شرلے بے لے کھانا یا مرغون خوبی لے کھانا یہ دا تصف کو کہتے ہیں او اس کے چکم دے بے لے کھانا ندا چکم مرغونے تھا زناورے تھا چکم دے او اس مو دیکھا دلاشی دا غتائی شو صوت سجن دی ویچی کنخ لئناخت البغیر لکنخ نخ نخ ویلی کنا چی دا غصہ دی جن دی دا حکایت تا جا دی پورا دی آوزا دی دی پورا دی حکایت دی ویلی کنا دی پورا دی خکاول دی چا ایش لئناخت چا تا گلی شی دا آغا چکن دی دا غبی شیر بونی چیش خکایت دسر کبیتا کو خوبی ری کنا و دا میشتا شد غایتی کن دیگر تا کنا دا غایر بنا دا غایر آتی گر تا خریجی بلا نمونا دی دلی می دی کنا سو غایر مکشری سو سو کا سرکے کن دیگر بلا کنا جیش خیلی سرکے گر تا کنا بلا نا بنا بنا مری شدی کن دیگر تا خیر شد کنا بی ری کنا دا سی کن دیگر کنا ندایوی چی لکاو بلا کنا چا وقت دی پیش دن اولی پیش کن دیگر دی خیلی یا دی چگولی یا دی خلالی یا دی خلالی کای نخه دی نه خاطر لکه نخه اوسه ولې کنه ها په وخت کې چارشه دي کنه د لامپونه دی انده سره دی په وخت کې خکوله چارشه دي شي ولې کنه ها یا د نخه چې دا ویای تا ته چې خکوله دي چې په خانه به کنه په دې کنه دا څنګه را مثال کا چې کنه به کنه لکه میا ته چې کنه اوس کړه تاسو یا تاسو شې کنه مودې تا اوس کې چړیا دا څه شې کنه دا سوت سجی کنگی کن دے کنا غاتا چی کنگی بے کنا چرگتا چی کنگی کٹ وہ بے کنا دا سای سجی کنگی دا سو سجی کنگی پا بے رے کنا دا سجی کنگی بے کنا دا سجی کنگی دنا ورم ورغون چی کنگی پا بے ار بیرے یا سکے چی کنگی پا یہ منابی چی کنگی دا سول او اوزنے چی دا گرسا پر چی کنگی کن بے رے کنا دا بکی دا چی دا سوات ندی دا ویلے مومنی دی پر دیکھا نا ویلے زکر چے گئی مناسبت تا ہو بے دیکھا نا دے ایخ چے کم دی آتمائی موجودان دی چا غیر مراقب ملا ملی دی سس کے بھی چا غیر مراقب ملا آتمائی موجودان چے رہتے رہ شئی لکا مثال کا زید ممنی دا تھا نا رجول ممنی دا تھا نا پر دیکھا نا نے دیا چے کم دی بے دیکھا نا سنی مثال تک کم دی بے دیکھا نا غاق ہے نی کنه دې نه نه نه دې ولا دې هم نه سبب ته تاسو راځي دې دې هغه اسماء سره اسماء موجوده چې غیر مرکب ملامل وی اخو مومنی وی دا خیر شو چھندی واجہ مصیبت واجہ مبنا دا چھندی ولے کنا او کدا ہا پای شی ولے کنا مرکب ملامل شی عامل پر داخل شی بیا سدی چھندی مومنی دی لقد قال غیب غاق سکے کالا غیب آتے بیا مومنی دا چھندی ولے کنا کنی اس پر مل سرو لو کالا چھندی ولے کنا خدا زک بیا مومنی دا ولے کنا یا گا کدا مرکب ملامل شی چھندی ولے کنا خدی دینہ مورا زخ قیت تا سکتا دا په ځای کې کوم په پښه کې کرای کړی یې نه تاسو کې څه کې یاد کې څه کې هر وخت یې ټول مبني دي څه کې صاحب یې دا وخت یې ټول څه دي مبني مې دا څه مبني راځي چې مرکب باندې شي مبني ځانته باڅه کې کنه